जिस दिन इस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे इन लोगों की पेशानियां और इनकी करवटें और इनकी पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि यह है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। अब चखो उस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे।